Bana başkanı bağlayın. Kayıt. Alo, bana başkanı bağlayın. Yok, sınıf başkanını. Tabii ki Birleşik Devletler Başkanı. Tamam, pekala, bekliyorum. Aa, kapıdan giren de kim öyle? Hey dostum Michel. Seni hangi rüzgar attı buraya? Söyler misin bana? Operasyondan dönüyordun Miguel. Şöyle bir uğrayayım dedim. Hey. Araştırmacı katil koca Miguel ne yapıyor bugünlerde? İyidir Michel, ne olsun. O operasyon senin, bu operasyon benim. Yönetip gidiyoruz işte. Hey, başkanla daha sonra görüşebilirim, tamam mı? Bu defa nerelerdeydin Michel? Yediğin, içtiğin, dolandırdığın, öldürdüğün senin olsun. Gezip gördüklerini anlat Michel. Londra'daydım. Londra'daki çöpçüler bile çok kültürlü Miguel, inan bana. Hepsi İngilizce biliyor. Bırak o kahrolası çöpçüleri de, operasyondan bahset biraz Michel. Miguel dostum, neden bir kahve içip kendimize gelmiyoruz ha? Oradan ne gibi görünüyorum ha? Neyim ben ha? Bir çeşit kahve makinesi mi ha? Operasyondan bahset dedim sana Michel. Yoksa anlamadın mı ha? Tamam pekala dostum. Telaşlanacak bir şey yok ahbap. Her şey yolunda. Neden o koca kafanı çalıştırıp operasyondan bahsetmeyi denemiyorsun abi Michel? Yoksa yolunda gitmeyen bir şeyler mi var ha? Hayır Miguel. İnan bana, telaşlanacak bir şey yok. Rahat etsene dostum ha? Evet var. Ben çok iyi koku alırım. Ekmek kuran çarpsın ki yok Miguel. Hadi neler oldu anlat bana. Her şeyi bilmek istiyorum Michel. Miguel dostum, sanırım planı değiştirmemiz gerekecek. Tahmin etmiştim. Kurbağalama yüzüyoruz, sırt üstü kelebek yüzüyoruz, yine de kuyruğuna gelemiyoruz. Üstelik iki adamımı da bu aptal plan yüzünden kaybettim Miguel. O FBI'daki gerizekalıların yüzünden oldu. Bu konuyu başkanla konuşacağım. Pekala söyle bana dostum, ölenler kimler? Philip hala yaşıyor mu? Biliyorsun Philip benim emmimin oğludur. O bana emmimin emaneti. Hadi söyle Michel, Philip'in hayatta olduğunu söyle. Endişelenecek bir şey yok. Philip hala hayatta. İşte bu sevindirici haber. Pekala. Ölenler kimler ha? Joshua şu anda rahmetli kaynanasına hoş bulduk demekle meşgul. Hayır olamaz. Joshua en iyi adamlarımızdan biriydi Michel. O ölürken sizin diğer gerizekalı lanet olası herifler neredeydi ha? PJ onun en yakın arkadaşı değil miydi ha? Yoksa PJ. Evet dostum, PJ de bir gökdelenin tepesinden aşağı uçtu. Aşağı düşerken 18. kattaki kıza aşık oldu. Operasyon paraşütü açılmadığı için dünyanın en kısa süren aşkını yaşadı. Ben geriden her şeyi gördüm Miguel. Gözlerim çok keskindir bilirsin. Evet biliyorum. 180 milyon kilometre uzaklıktaki güneşi bile gayet iyi görebiliyorsun. Aman tanrım, bu inanılır gibi değil. Bir andaki bir aptallık yüzünden en iyi adamlarımızdan ikisini kaybediyorum. Bu olacak iş değil. Söyler misin bana Michel, gizli servise bunun hesabını nasıl veririm ha? Söylesene bana dostum. Hey, sakin ol tamam mı Miguel, sakin ol. Tamam sakinim. Miguel, Clark'ı bilirsin değil mi? Evet, o cimri budala herifin lafını etme bana. Ekipteki en kötü kişi o. Evet, Clark çok cimriydi. Yoksa... Neyse ki gece vakti öldü de kahvaltıyı kurtardı. İnanamıyorum Michel. İki adamımızı kaybettiğini söylemiştin. İki kişi demişti Michel. Hey, sakin ol dostum. Miguel, sen Clark'ı adamdan saymazdın ki dostum. Aman tanrım, rüyamda görsem inanmazdım. Seni o timin başına boşuna mı verdik Michel? İnanamıyorum Michel. Para harcamıyorsun. Burada gidenler adam. Söyler misin bana Michel? O adamlar ölürken sen neredeydin ha? Nesin sen ha? Bir çeşit eşek başı mı ha? Soğan mı soyuyordun yoksa? Gözüne mi kaçtı operasyonlarda onlar ölürken ha? Söyler misin bana dostum? Hey Miguel dostum, biraz sakin olsana. Kızma bana dostum. Peki Michel, operasyondan hiç mi iyi haber yok ha? Hiç mi iyi haber yok dostum? Miguel, bu iyi haberdi. Demek öyle. Bir an için bu iyi haberdi dediğini sandım. Yanlış anlamadım değil mi Michel? Bu iyi haberdi dedin değil mi? Aman tanrım Michel, bu yaptıklarına inanmıyorum. İnanamıyorum. Başkanın torpiliyle gizli servise alınmış olmasan senin bir cani olduğuna inanacağım. Beni iyi dinle Miguel. Eski bir Çin atasözü der ki, oyunda oyunu oynayanlar ve oyunu kuranlar vardır. Oyunu oynayanlar sadece ödüllendirilir. Ama kazananlar oyunu kuranlardır dostum. İnan bana. Bütün bunlarla ne anlatmak istiyorsun Michel? Hey dostum, neden silahını bana doğrultuyorsun ha? Hey, ne yaptığını farkında mısın sen ha? Sen bittin oğlum. Hayır, kahretsin. Ne yazık ki kurşun kalmamış. Ama burada Rus ruleti oynamıyoruz değil mi? Tabancanı ver bana. Dur bakayım, şimdi hatırladım. Son 3 kurşunu operasyonda bazı adamları vurmak için harcamıştım. Tabancanı ver dedim. Demek o sendin ha. İçimizdeki köstebek sendin ha. İnanamıyorum Michel. Hey, kapa o lanet çeneni de tabancanı bana ver. Tabancanı bana ver dedim. Evet, şuradan bir kurşun alalım. Bir tane yeter tabii değil mi? İsraf etmeyelim. Şunu görüyor musun Miguel? Kime niye kime kısmet değil mi? Şöyle bir mola için uğramıştım. Demek kurşunlar da şirketlermiş. Evet tamam. Son duanı et Miguel. Seni öldüreceğim için çok üzgünüm dostum. Bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın Michel. Biz seninle çok iyi dostluk Michel. Yediğimiz öldürdüğümüz ayrı gitmezdi. Biri bunun şaka olduğunu söylesin lütfen. Ya da tıpkı filmlerdeki gibi şu anda benim bir tanıdığım şu herifi arkadan vursun. Tanıdıkların mı? Biliyor musun? Onlar artık yok dostum. Yoksa sana iletmediler mi? Haberleşme Haiti postalarınca mı yapılıyor gizli serviste? Onlara acımadın. Bari bana acı Michel. Miguel. Biliyor musun şu günlerde New York borsalarında manevi değer piyasası bayağı düşük. Eksi puandan günü tamamlıyor endeks. Yoksa sen bunları da mı bilmiyordun Miguel ha? Dinle. Eğer gerçek köstebek değilsen beni anlayabilirsin. Çok para veririm sana. Burada kimseye söylemem tamam mı? Terfi ettiririm seni. İstediğin ülkeye kaçmanı sağlarım. Çok fazla film seyrediyorsun dostum. Kapa o lanet çeneni de beni dinle. Soruma cevap ver. Miguel, dünya ile cacık arasında sence ne benzerlik vardır? Hı? Yoksa dilini mi yuttun? Dilini boğazından çıkarmak uzun sürer. Onun için ben cevaplayayım istersen. Biliyor musun dostum dünya ile cacık arasında ne benzerlik var? İkisi de hıyarsız olmaz dostum. Ve dünyadaki bazı hıyarlar turşu yapılmalıdır. Bilirsin, annen Emily teyze turşuluk hazırlarken görmüşsündür. Turşuluk hıyarlara delik açılmalıdır. İçine sıvı girsin diye. Delik bir tane yeter. Ve baş kısmından olursa aliyyülala. Güle güle dost. Seni çok özleyeceğim inan bana. Umarım beni anlarsın Nikola. Gizli servisin verdiği ücreti yetmiyor. Boş zamanlarımda da KGB adına çalışıyorum. Seninle de muhabbete doyulmuyor dostum. Güle güle Miguel, güle güle. Cehennemde görüşürüz dostum. Tamam çocuklar, çok iyi. Bu sahne çok yordu beni. Hangi kanal abi, hangi kanalla çıkacak bu? Hayır oğlum, manyak mısın? Semt pazarında kameralara el sallayan pazarcılar gibi yapma, beni rezil etme. Yurdakul Bey, acaba hangi kanalda yayınlanacak bu konuştuğumuz film? O bizi ilgilendirmez Cihangir Bey. Biz işimize bakarız. Kanalı söylese karizması sarsılacak sanki. Ne var sanki yayınlanacağı saati öğrensem, sitedekilere hava atsam, millet içinde biraz forsumuz olsa fena mı? Bari filmin ismini söyleseniz. Betrayal Files. Odaya Speak Turkish boyutundan bakarsak ne diyebiliriz? Sanırım ihanet dosyası denebilir.